Entón constitúe ao meu xuízo unha cegueira dos políticos que nos gobernan, inducidos por estudosos ou técnicos que non posúen a necesaria amplitude de espírito para ver o galego cunha conceición diacrónica, tratar de esmagar a estas persoas, a este grupo que propugna a reintegración do galego dentro do sistema ibero-románico occidental, grupo que se ten acreditado como numeroso, como responsable e como ben informado. Non me parece correcta a actitude da administración negando, por exemplo, a súa protección económica a empresas culturais importantes, polo feito de que a expresión formal ortográfica dos solicitantes deses apoios estexe orientada á reintegración do galego ao seio do sistema galego-portugués. En realidade, eses medios económicos son subvencións, son bens cuxo propietario é o pobo galego. E os reintegracionistas, a verdade, crémonos parte dese pobo galego, e nos parece unha actitude abusiva, absolutamente anticonstitucional, aquela que nos priva de disfrutar dunha protección económica que nos parece ser un ben ao que debemos ter acceso todos os galegos.